gekanteld. In beide richtingen is nog steeds de linker rijstrook dicht. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom nog 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. De meeste vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes, namelijk een uur. Daar ligt troep op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. En in het zuiden op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens tussen knooppunt Hocht en Eersel ook nog ruim 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert. Het gaat niet goed met Oekraïne in de oorlog met Rusland. Wapens, munitie, mensen, aan alles is een tekort. En ook de steun van het Westen is niet altijd vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de sleutel voor het voortbestaan van Oekraïne ligt vooral bij ons in het Westen. NAVO-baas Stoltenberg roept lidstaten op extra wapens te leveren, ook als ze eigenlijk niet kunnen missen. Is dat een goed idee? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, meer bezoekers, meer omzet en meer winst voor Holland Casino. Blijkt uit het jaarverslag van 2023 dat vandaag uitkwam. Toch zijn er ook zorgen, de bezoekers vergrijzen en dus wil het enige legale casino van Nederland de nieuwe generatie verleiden om een gokje te komen wagen. Ik ga erover praten met Petra de Ruiter. Zij is CEO van Holland Casino. En u kunt meepraten via de NPO Radio 1 app. Goedenavond, mevrouw de Ruiter. Goedenavond. Ja, een miljoen meer bezoeken, van 4,1 naar 5,1. Meer omzet en meer winst. Spreek ik met een tevreden topvrouw? Nou, ik ben trots op de collega's die heel hard hebben gewerkt. En ik ben trots op het feit dat wij, als je kijkt naar 2022, waarin er nog sprake was van corona en wij 2 maanden dicht waren, dat we weer in staat zijn geweest om iets te herstellen. Dus in die zin ben ik trots. Maar zoals u ook heeft gezien in ons persbericht, ook wat zorgen naar voren toe. Ja, dat komt erbij. Voor de helderheid, u bent een staatsbedrijf, hè? De winst die u maakt gaat terug naar ons allemaal. Ja, dat is correct. Wij betalen inderdaad belasting. En vervolgens, als er winst overblijft, gaat die terug of in het bedrijf. En anders keren wij dividend uit aan de staat. Ja, en u zei net al, u heeft nog coronasteun af te betalen. Hoeveel is dat nog? Wij hebben nog 200 miljoen te gaan. Dus nog 4 jaar zijn we bezig met het aflossen van onze schuld. En we hebben ook dit jaar weer conform afspraken daar bijna 50 miljoen van afgelost. Ja, dat was dus, anders was dat winst geweest. Ja, dan had je dat winst gehad en dividend uitgekeerd of geïnvesteerd in het bedrijf. Want we hebben nog aardig wat vervangingsinvesteringen die we nog moeten doen. Dingen te doen. Wordt er inmiddels weer net zoveel gegokt als voor corona? Dat ligt eraan op welke manier je ernaar kijkt. Het aantal bezoeken is nog niet hetzelfde als in corona. Inmiddels is er natuurlijk ook een online markt. Maar er is een deel van de gasten wat ons weer heeft weten te vinden. Ja, dat is maar correct. Nog niet allemaal dus. Nee. Ik begrijp dat u nieuwe generaties wilt aanspreken. Waarom wilt u dat? Nou, de gemiddelde leeftijd van de casinobezoeker die nu naar een van onze vestigingen gaat, is 48 jaar. En wij willen ons meer richten dan alleen op de 50-plusser. Dus wij willen eigenlijk gaan kijken of de groep van 30, 40-jarigen het ook leuk vinden om een keer naar een casino te gaan. Ik zag vandaag dat sommige mensen dat interpreteerden als jongvolwassenen. Daar hebben wij het niet over. En ook niet per se. Ja, ik denk dat mensen van 30 zich nog wel jong voelen. Maar op de doelgroep boven de 30. En waarom wilt u die naar het casino hebben? Nou, één ding wat je weet is dat in de toekomst de kosten zullen gaan stijgen. En wij kunnen niet zomaar onze prijzen verhogen en terecht. Want wij zijn opgericht om een veilig en verantwoord spel aan te bieden. En daar willen we ook in blijven investeren. Dus in die zin moet je zorgen dat je dat ook kan. En daarnaast weten we dat er ongeveer 1/3 van de Nederlanders een interesse heeft om een keer te spelen. En die groep willen we veilig en verantwoord spel aanbieden. Ja, u zegt, we weten dat de kosten gaan stijgen. Dus we hebben inkomsten nodig. Dan maar de 30ers. Nou ja, wij zouden het leuk vinden als de 30 en 40ers een avondje uitgaan. En dan kunnen ze kiezen uit verschillende elementen. En dat degene, en dat is dus lang niet iedereen die dat willen, ons een keer overwegen. En daarnaast die doelgroep komt nu ook al bij ons. Maar die horen we zeggen dat we eigenlijk niet meer het aanbod hebben wat zij aantrekkelijk vinden. U heeft het verkeerde spelen? Nee, zij vinden gewoon dat we misschien iets innovatiever, iets digitaler, iets meer ons richten om ook sociaal dingen te doen. Je ziet dat veel mensen graag in groepen uit willen gaan. En ze vragen bijvoorbeeld, kunnen wij ook groepsarrangementen aanbieden? Aha, dat kan tot nu toe niet. Nee, dat is op dit moment. Ja, dat kan je natuurlijk zelf organiseren. Maar met name het sociale element, hapje eten, drinken en ook een gokje wagen. En die combinatie in dat in een groepje doen. En dat heb je al bijvoorbeeld bij poker gezien, maar dat horen we breder. Ja. Dus we moeten vooral naar ons aanbod kijken. Het moet een beetje hipper. Ja, als ik het zo zou willen formuleren, dan kan dat, ja. Ja, nou ja, ik vraag ernaar omdat we ook nog even met de Jelinek-kliniek hebben gebeld vandaag. Daar zijn ze niet zo blij. Dan zeggen ze, ja, als je op een jongere doelgroep gaat richten, dan heb je altijd het risico dat ook de doelgroep daaronder ook meekomt. En we weten dat jongeren die gokken, ja, hoe jonger je begint, hoe groter de kans dat je verslaafd raakt. Daarom zeg ik ook, wij richten ons echt niet specifiek op de jongeren. Dan is er een groep die interesse heeft. Die willen we veilig en verantwoord spel aanbieden. En wij hebben bijvoorbeeld zelf ook een preventieadviesgroep. En die zegt, de mensen die interesse hebben, die kun je misschien beter begeleiden, mee in gesprek gaan, dan het ze verbieden. En dat is precies wat wij proberen te doen. Degene die interesse hebben, die op een goede manier ontvangen en begeleiden. Maar dat lijkt me zo ingewikkeld. Voor u, want u bent van de staat, dus u kunt niet zeggen, we willen zoveel mogelijk aan het gokken hebben, zoveel mogelijk mensen aan het gokken hebben. U moet steeds zeggen van, ja, er zijn mensen die willen gokken en die willen we binnenhalen. Maar de vraag is, hoe bereik je die dan precies zonder ook andere mensen stiekem te interesseren? Nou, op zich vind ik dat niet zo heel ingewikkeld, hoor. Want wij zijn graag een staatsbedrijf en daar hoort deze complexiteit hoort daar nou eenmaal bij. Dat je vindt moet richten op degene die dat leuk vinden. Ja. En dan je taak zo goed mogelijk doen. En ik ben daar gelukkig niet de enigste in. Er zijn heel veel mensen die bij ons werken en die dan ook specifiek zeggen, ja, maar bij Holland Casino wil ik werken. Juist omdat we van de staat zijn. Maar als wij Jelinek bellen, dan zeggen ze meteen, ja, jongere doelgroep is leuk, maar dan loop je wel het risico dat je nog jongere doelgroep ook aantrekt. Ja, en dat zullen we echt ons best voor doen om dat niet te doen. Daar richten wij onze aandacht ook niet op. Maar degene die dan wel interesse hebben, want ik ben ook wel zo reëel, is dat het ons niet helemaal lukt dat degene die daar interesse in hebben, als wij ze vertellen dat ze beter naar de bioscoop gaan, dat ze dat dan gaan doen. Dus wij proberen degene die interesse hebben op een goede manier een veilig en verantwoord spel te laten spelen. Heeft u de indruk dat de sfeer rondom gokken een beetje gedraaid is? In de politiek bijvoorbeeld? We hebben die legalisering van het online gokken gezien. Hè? Daar is in de politiek echt wel een andere sfeer gekomen, volgens mij. Die zegt van stop nou met reclame maken voor dat gokken en zo. Heeft u daar last van? Nou, kijk, ik ben nog niet zo lang CEO van Holland Casino. 2022, nu bijna geloof ik, twee jaar. Daarvoor was ik niet dagelijks met deze industrie bezig. En ik leef ook in de wereld van vandaag. Dus ja, absoluut met de introductie van online kansspelen is het maatschappelijke debat absoluut veranderd. Ik wil wel benadrukken dat Holland Casino straks over een jaar of twee haar 50-jarig bestaan gaat vieren. U was er al even. Wij waren er al even. Zeker in onze vestigingen hebben wij ook jarenlange ervaring hoe wij dit op zo'n goed mogelijke manier moeten doen. Maar wat betekent het voor u dat de sfeer gedraaid is in de politiek? Daar hebben wij gewoon mee te maken. Daar kan ik, of ik daar last van heb of niet. Ja, de sfeer is veranderd. En want we staan in de maatschappij en dus moeten we daar rekening mee houden. Ja, maar wat gaat u dan anders doen? Nou, wij zijn iedere keer aan het kijken, wat wordt er nu van ons gevraagd? Moeten we andere preventie doen? Moeten we betere preventie doen? Hoe ziet dat er dan uit? Maar ook, hoe zorg je dan voor de mensen die interesse hebben, dat je ook een aanbod hebt wat zij leuk vinden, zodat wij dat op een goede manier kunnen vormgeven? Ja, want er zijn op dit moment de schatting ruim 160.000 probleemgokkers in Nederland. Ja, die zullen ook bij u komen af en toe. U heeft 15.000 preventiegesprekken gevoerd. Ja, is dat genoeg dan? Dat weet je nooit, hè? Wat nee, we wel kunnen zeggen is dat, wij hadden minder bezoekers dan daarvoor en we hebben meer gesprekken gedaan. Er zijn in de sector dan cijfers die het dan hebben over de verslaving. Dat noemen ze dan in onze sector de Halladis-cijfers. Daar worden twijfels over getrokken of die correct zijn. Want daar wordt gezegd dat er minder verslaving is dan daarvoor. Mm. Voor online, hè, omdat mensen zeggen, ja, maar online bestaat nog niet zo lang. Dat zie je pas later. Nou, de vestigingen van ons bestaan al wel heel erg lang. En daar zie je dat het daalt. En ik hoop dat wij daar een aandeel in hebben gehad. Ja. En ja, weet je, het kan altijd beter. U vindt dat u genoeg doet? Nee, ja, je bent iedere keer aan het kijken hoe kan je het dan beter doen. Een voorbeeld is dat ik op een gegeven moment aan minister Weerwind namens Holland Casino aan heb gegeven dat wij heel graag zouden willen dat mensen die zeg maar 6 maanden niet gespeeld hebben, omdat ze een uitsluitingsverbod hadden, daar een nazorggesprek te doen. Dus stel dat je weer terugkomt, eerst met ons praten. In gesprek gaan. Gaat u doen. En wij zien dat 1/3 van de mensen dan toch niet naar binnen gaat, omdat het gewoon niet de tijd is om dit nu te doen. Okay. Nou, zo dus kun je af. Altijd beter worden. En daar staan wij voor open, dat willen we ook. En we willen ook heel graag in gesprek, onder andere met de verslavingszorg, hoe kunnen we dat beter doen. En daarom hebben we ook een preventieadviesgroep om onszelf te challengen. De luisteraars die reageren via de app, die zijn zonder twijfel eigenlijk best wel negatief. Die zeggen, stel je voor dat je dat aan jongeren zou zeggen. We begeleiden je in veilig en verantwoord roken. Het is gewoon verslavend, niet doen. Ik vind het ronduit griezelig, zegt Truus ter Braak, dat gokken gestimuleerd wordt bij jongeren. Nou ja, jongeren ouderen dan in dit geval. En Mark Scheffer zegt, gokverslaving is een groot probleem. Het is een schande dat een staatsbedrijf dat in stand helpt te houden. Dat is een beetje dat sentiment dat ook in de Kamer leeft, denk ik. Ja, dat klopt. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat als er gespeeld wordt in de illegaliteit, dan weet je niet helemaal niet wat er gebeurt. Nee, dat is natuurlijk een troefkaart. Ik kan deze mensen niet overtuigen. Maar ik denk, ik ben echt voor een legaal aanbod, want dan heb je zicht op wat er gebeurt. Ik denk dat als staatsdeelneming heb ik een aandeelhouder die mij ook de ruimte geeft om dat op een goede manier en daarin te investeren. En wij proberen dat echt op een zo goed mogelijke manier te doen. En als er illegaal aanbod is, dan geldt dat in ieder geval niet. En het is een beetje burgemeester volgen. In oorlogstijd, hè? Nou, ik weet niet hoe een burgemeester in oorlogstijd zich voelt. Ja, het is een beetje vechten met de handen op de rug. Nee, het is met in de samenleving waarin wij ons bevinden op zo'n goed mogelijke manier je taak te doen. Ja. En als je geen interesse hebt in te spelen en als je het je niet kunt veroorloven, dan moet je ook gewoon niet naar een casino gaan. Nee, dat lijkt me logisch. Dat je geen interesse hebt, dan moet je niet komen. Dus nee, u heeft vestigingen die 24 uur per dag open zijn, las ik. Is dat niet een beetje overdreven? En we hebben inderdaad 14 vestigingen. Daarvan zijn er 2 24/7 open. Dat is overigens, online is natuurlijk ook 24/7 open. En er zijn ook speelautomatenhallen. Ja. Het is wel waar dat er wij ons aan het afvragen zijn. Is dit verstandig? Moet je niet een natuurlijke stop hebben? Maar dan moet je je ook afvragen, is dat de beste maatregel? Want je zou ook kunnen zeggen, we moeten zorgen dat mensen maximaal zoveel uur binnen mogen zijn. En dat zit hem niet in je openingstijden en sluitingstijden, maar het zit in hoe lang je binnen bent. Maar de eerlijkheid gebiedt dat we hebben onze strategie herijkt. En daar staat al op de agenda sinds vorig jaar overwegen van, is dit het verstandig? Of moeten we gaan zeggen, we gaan een sluitingstijd voor die 24/7 vestigingen doen? En daar zijn we ook nu met onze preventieadviesgroep in gesprek. Ja. Wat vindt u zelf het lastigste dilemma in uw werk? Er zit gewoon een complexiteit in dat je mensen een leuke avond wil bezorgen, maar dat er ook de kans op verslaving is en dat je dat niet wil. En er is een hele grote groep bij wie dat niet speelt, die gewoon een hele leuke middag of avond hebben. Maar er is ook een groep waarvoor wie dat spannend en gevaarlijk is. En daar moeten wij gewoon onze ogen niet voor sluiten. Luisteren naar wat er om ons heen gebeurt. Nou, mijn vraag is wat uw belangrijkste dilemma is. Ik hoorde het niet. Sorry. Mijn vraag is wat uw belangrijkste dilemma is. Nou, om dat op een goede manier te doen. Een bedrijf wat geen verlies maakt, maar wat ook kan voldoen aan haar taak om veilig en verantwoord spel aan te bieden, waar niet gefraudeerd wordt en niet gewitwassen. Uw hele baan is dan een lastig dilemma eigenlijk. Nee, dat is gewoon een leuke uitdaging iedere dag. Leuk is misschien niet het juiste woord, maar een goede uitdaging iedere dag. Thomas die zegt nog, een avondje Holland Casino is heel leuk. Is een maximum aantal bezoeken per week of per maand een goed idee? Er zijn heel veel van dit soort goede ideeën. En daar moeten we denk ik zeker ook naar kijken. Wat heel belangrijk is, waar is de consument of de speler het meest mee geholpen? En dat is wat we met elkaar moeten onderzoeken. En dat zou kunnen zijn een maximum. Wat ik wel wil zeggen, is sowieso, als je bij ons binnenkomt, wij registreren natuurlijk iedereen. Mm-hmm. En wij houden ook bij hoe vaak mensen komen. En dan kan het regelmatig voorkomen als wij denken dat iemand vaker komt, dat wij in gesprek gaan en zeggen, weet u al hoe vaak u hier geweest bent? Ja hoor, dat weet ik wel, zeg ik dan. Heeft? Ja hoor, ik verlies best wel eens wat, zeg ik dan. Ja, en dan gaan we in gesprek en dan hopen wij bij sommige mensen dat ze tot de conclusie komen dat het beter is om even niet. En dan leggen wij een verbod op. Blijf gewoon komen. En anders doen wij het zelf, als het echt niet kan. Hè. Het makkelijkste is als iemand het zichzelf realiseert, want dan houdt hij het ook beter vol. Want ze kunnen bij ons weglopen en ergens anders naartoe gaan. En anders houdt dus u me tegen. Als iemand zelf tot de conclusie komt, is het beter. En als het anders niet zo is, dan grijpen wij in. En dan zeggen wij, u mag 6 maanden, een jaar bij ons niet meer naar binnen. Oké. Okay. Petra de Ruiter, CEO van Holland Casino. Veel wijsheid gewenst. Dank u wel. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het gaat niet goed met de oorlog in Oekraïne. NAVO-baas Stoltenberg roept lidstaten op extra wapens aan Oekraïne te leveren, ook als ze die eigenlijk niet kunnen missen. Ukraine needs even more. My message is clear. Send more to Ukraine. Ja, stuur meer munitie en wapens naar Oekraïne, ook als landen daarbij onder de NAVO-eisen zakken. Dat is de oproep. Ik ga erover praten met Henk Overbeek. Hij is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen. En met Peter Weininga, defensie-expert bij The Hague Center for Strategic Studies. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer Overbeek, die oproep van Stoltenberg wordt vandaag tijdens de EU-top en morgen bij het Oekraïne-beraad van de NAVO besproken. Is het echt zo erg gesteld? Dat die oproep nodig is? Als ik de berichten goed interpreteer, dan staat het front min of meer op instorten. En is er acuut behoefte aan van alles en nog wat. Of dit de oplossing gaat brengen, dat betwijfel ik eigenlijk sterk. Dit is een paniekoproep die ik vermoed dat die niet veel effect zal kunnen bewerkstelligen. Nou, meneer Weininga, is het een paniekoproep? Ja, zover wil ik nog niet gaan. Het is wel een zorgelijke situatie op basis waarvan hij deze oproep doet. Het lastige is natuurlijk dat de NAVO aan de lidstaten niet kan opleggen van ga leveren. De lidstaten maken daar zelf een besluit over. Daar zijn nationale parlementen bij betrokken. Met andere woorden, het is inderdaad de vraag of dit veel gaat opleveren. Ja, het bijzondere aan de oproep is wel dat Stoltenberg expliciet zei dat de NAVO-normen losgelaten mogen worden. Wat betekent dat? Dat betekent in feite, de NAVO stelt in feite voor het geheel een doelstelling vast, een capability target. Die capability targets worden over landen verdeeld. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk doelstellingen die de landen zouden moeten nastreven voor wat betreft de capaciteiten die ze in huis zouden moeten hebben. Dat kan weer niet worden opgelegd, dus het is weer aan landen zelf of ze daaraan voldoen, ja of nee. Maar wat hij nu zegt is, die NAVO-norm, die capability targets, die mag je tijdelijk loslaten. Wat is dat voor Nederland bijvoorbeeld, het capability target? Nou ja, die zijn juist vertrouwelijk. Dus oh, die weten we niet? Nee, die weten we niet. Oh, dus dan weet je ook niet of Nederland zich eraan houdt? Nou, dat weten we wel, want daarover wordt wel tweejaarlijks een rapport uitgebracht. En dan wordt er gezegd, Nederland heeft te weinig tanks. Er staat niet bij hoeveel te weinig. Of Nederland heeft te weinig vliegtuigen of te weinig schepen. Of, nou ja, noem maar op. Daar wordt dan wel zorgelijk over gedaan. Maar wat precies die capability targets zijn, dat weten we in ieder geval. Dat weet het publiek niet, laat ik zo maar zeggen. Nee, u wel als deskundige misschien, maar u mag het dan niet zeggen. Nou, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Maar het feit is dat we hebben dus met elkaar afgesproken van je zou eigenlijk voor een goede verdediging van het NAVO-grondgebied zoveel wapens moeten hebben. En nu zegt Stoltenberg, dan mag je even vanaf wijken. Ja, dat betekent eigenlijk dat landen dus niet meer het excuus kunnen gebruiken van ik kan niet leveren, want anders zak ik onder de NAVO-norm. Ja. Dat is eigenlijk wat hij nu heeft aangegeven. Ja, en dan is het uiteindelijk toch weer aan de individuele landen om dat besluit te nemen en die afweging te maken. Kan ik het missen of niet? Meneer Overbeek, is het verstandig als Nederland onder die eigen norm of die NAVO-norm zou zakken? Nou, dat vind ik lastig om daar ja of nee op te zeggen. Het lijkt mij, als het zou betekenen dat laten we zeggen, onze kritieke infrastructuur onbeschermd achterblijft, dan moet je wel achter die oren krabben. Dat doet Rutte ook, want die is niet zo enthousiast over deze oproep, heb ik begrepen. Ja. Maar Ja, het echte probleem is natuurlijk dat de Verenigde Staten op dit moment verlamd is. Ja. Ja, maar dat is de enige partij die echt op heel korte termijn voldoende materieel kan leveren om de Oekraïners echt te helpen. Maar ik wil even bij ons blijven nog, want wij gaan dus nu misschien onder die eigen normen werken. Meneer Weininga, vindt u het verstandig als we dat zouden doen? Dat gaat dan nu geloof ik over een Patriot-systeem wat Nederland zou kunnen leveren. Maar ja, die hebben we ook nodig voor onze eigen verdediging. Moeten we die weggeven aan Oekraïne? Nou, wat je moet doen is natuurlijk een risicoafweging maken. Hoe groot is het risico voor Nederland als wij bijvoorbeeld een Patriot-systeem zouden leveren? En hoe lang kunnen we leven met dat risico? Dat is natuurlijk ook de vraag. Ja. Je zou kunnen zeggen, we leveren iets en dan accepteren we tijdelijk dat we onder een bepaalde norm zitten. Maar we doen bijvoorbeeld een bestelling voor een nieuw systeem. Nou, dat wordt met een paar jaar geleverd. En dat betekent dus dat je die paar jaar moet zien te overbruggen met dat risico. Maar is het hypothetisch wat u nu schetst? Of is dit inderdaad de situatie? Hebben wij nog één Patriot die we dan nu weggeven aan Oekraïne en moeten we dan inderdaad een paar jaar zonder doen? Nee, dit is hypothetisch, want ik weet eigenlijk niet hoe de vlag erbij hangt in Nederland. Rutte heeft een paar dagen geleden gezegd, we leveren niks meer. Ja. En vandaar dat hij misschien ook wel een beetje ongelukkig is met de oproep van Stoltenberg, waar hij trouwens zelf bij op het podium stond, op het moment dat Stoltenberg dat deed. Okay. Ja, zo gaat het soms in de politiek. Ja, fait accompli misschien wel. Want hij zou nu een 180 graden draai moeten maken. Als hij daarmee akkoord gaat. Ja, ja, ik heb wel begrepen dat er in de Kamer toch wel iets wordt voorbereid, waarbij de Kamer hem zal oproepen een extra systeem te leveren. Nou, dat betekent, als je dat wil overwegen, dan moet je die risicoafweging maken. Ja, maar ik wil die risicoafweging graag hier even maken. Meneer Overbeek, stel wij leveren dat extra Patriot systeem. Wat betekent dat voor ons? Nou ja, dat ene, volgens mij is het zo dat we nog één systeem in Nederland hebben. Ik weet het niet zeker, maar we hebben vier systemen in Nederland. We hebben er nog vier systemen in Nederland. Ik heb geen idee hoeveel je er nodig hebt om Nederland te verdedigen. Meneer Weininga, wat betekent het als wij nog een Patriot wegdoen? Dat we van de vier er drie overhouden. Ja, die rekensom had ik ook nog kunnen maken. Ja, nou, het is heel lastig om dat in te schatten natuurlijk. Tegen welke dreiging ben je... Wat verwacht je eigenlijk aan dreiging? Als dat een paar verdwaalde raketten zijn, dan is het voldoende. Maar als het een massale aanval is, zoals we bijvoorbeeld de afgelopen weken richting Oekraïne hebben zien gaan en afgelopen weekend bijvoorbeeld richting Israël, ja, dan is het absoluut onvoldoende. Maar hoe maak je die afweging dan goed? Want hoe doe je dat? Dat is dus heel moeilijk. Wat verwacht je dat er op korte termijn gaat gebeuren met betrekking tot een dreiging richting West-Europa? Want daar hebben we het dan over. Het zal echt niet alleen om Nederland gaan. Nou, ik denk dat die dreiging niet acuut is voor Nederland. Ik denk dat de Russen zich ook dat niet eens kunnen veroorloven op dit moment. Omdat ze eigenlijk met handen en voeten gebonden zijn aan het avontuur wat ze in Oekraïne zijn begonnen. Ja, u zegt als die dreiging er komt, komt die van Rusland. Ja, ik zie geen andere dreiging op dit moment. Ik denk niet dat de Chinezen ons gaan aanvallen hier, om dat maar eens iets te noemen. Nee, maar je hebt zo'n target natuurlijk voor een situatie die je niet verwacht misschien. Ja, dat klopt. Kijk, dat is het lastige. Je weet niet of het gaat gebeuren. Hè? Ik bedoel, als je de hele Koude Oorlog terugkijkt, is het natuurlijk altijd geweest van je voorbereiden op het onverwachtbare. Ja. Terwijl je niet zeker weet of dat ooit daadwerkelijk ook gerealiseerd gaat worden. Ik denk niet dat Rutte u gaat bellen voor een advies hierover. Nee, dat zou ook wel heel erg zijn als hij mij moet gaan bellen. Echt waar, wij dachten dat u heel deskundig was. Ja, maar goed, hij is omringd door deskundigen en mensen in actieve dienst met een goed uniform aan. Dus nee, ik wil u helemaal niet beledigen, daar gaat het me niet om. Maar het is meer dat, hoe weeg je dat dan? Of we er nog één kunnen missen of niet? Mij lijkt het, ik ben het ermee eens, ik durf nog wel een stapje verder te gaan. Er is geen dreiging. Maar dan kunnen we ze alle vier wel weggeven. Dat Nederland volgende week met een groot golf raketten gaat worden bestookt. Dus als dat de afweging moet zijn, dan kan Nederland misschien nog wel wat missen. Ja. Ook al geloof ik niet dat we zo verschrikkelijk veel hebben. Maar de afweging moet natuurlijk zijn, wat is het doel wat nagestreefd wordt? Nou ja, Oekraïne helpen. Zorgen dat ze Oekraïne overheen helpen. Blijven. Maar waarmee? Met die oorlog winnen. De oorlog winnen. Ja, dat is wat ons steeds verteld wordt. En dat is inmiddels volgens mij een onmogelijk doel geworden. Dus dan zijn we bezig om de Oekraïners ertoe aan te zetten om door te vechten. Mm-hmm. Terwijl we niet in staat zijn om ze de middelen te geven om de door ons geformuleerde doelstelling te bereiken. Ik vind dat bijna een immorele positie. Meneer Weininga? Nou, ik denk niet dat wij de Oekraïners hoeven aan te sporen om te blijven vechten. De verwachting was zelfs... precies, dat komt helemaal uit henzelf. In het begin van de oorlog twijfelde iedereen eraan of Oekraïne zich wel zo zou verzetten. Toen dat uiteindelijk toch op gang kwam, toen zijn we de Oekraïne gaan steunen. Dus ik denk dat de Oekraïners wat dat betreft geen aansporing nodig hebben om te blijven vechten. De vraag is, willen we ze in staat stellen een situatie te bereiken waarin zij... mocht het tot onderhandelingen komen, meer in staat zijn om de situatie aan tafel, zeg maar, te dicteren. Dus een betere uitgangspositie te geven. Ik denk niet dat we ze in staat kunnen stellen om alle veroverde gebieden helemaal terug te veroveren. Sterker nog, ik denk ook dat Zelensky daaraan twijfelt. Hij blijft zich natuurlijk altijd in maximalistische termen uitspreken, ja, wat dat betreft. Ja. Hij heeft alles met motivatie, zeg maar, van zijn mensen te maken. Maar we moeten ze in staat stellen, punt 1, zeg maar, hun grote steden te beschermen. Daarvoor heeft Zelensky gezegd, en ook zijn minister van Buitenlandse Zaken, en ook minister van Defensie, we hebben meer Patriot-systemen nodig. Want die zijn met name geschikt tegen die hypersonische ballistische projectielen en kruisluchtwapens die Rusland steeds meer gebruikt. Maar... En dan moet je gaan kijken van inderdaad, wat wil Zelensky nou daadwerkelijk? Wat wil Oekraïne daadwerkelijk bereiken op de grond? Als je ze beluistert, tuurlijk blijven ze beweren dat ze alle Russen het land uit willen hebben. Nou, dan ben je nog wel even bezig. En het is de vraag of dat ook realiseerbaar is. Ja. Dus je moet ergens kijken van, wat is hun plan B? Plan A, dat is wat ze voortdurend naar buiten uitstralen. Dat zie je trouwens ook in Rusland. Maar ik ben ervan overtuigd dat beide landen ook een plan B in hun achterhoofd hebben. En daar moet je op sturen. We weten niet wat dat is. Nee. We weten even niet naar Amerika. Ik zei het net al, de nood voor Oekraïne is hoog. Vandaag nog waarschuwde de Oekraïnse premier voor een derde wereldoorlog. Als er geen steun uit Amerika komt. In de Amerikaanse politiek wordt al maandenlang gesteggeld over de komst van een steunpakket ter waarde van $61 miljard, €57 miljard. Zaterdag wordt daarover gestemd. Gaat dat zo dan naar de dijk zetten, meneer Overbeek? U zei net, het gaat om wat Amerika gaat doen. Nou ja, ik denk dat de Amerikanen voldoende voorraden hebben om nog even door te gaan. Die zouden dus in echt die zin kunnen zou betekenen. Dat echt zo aan de dijk zetten. Hoe snel er geleverd kan worden, dat weet ik niet. Hoe snel al die systemen operationeel kunnen zijn, geen idee van. Ik denk dat er grote haast geboden is als je echt effect op het strijdterrein wil hebben. Want de situatie is volgens mij echt heel penibel aan het worden. Dus daar zal veel van afhangen. Meneer Weininga, verwacht u dat Amerika alsnog dat bedrag gaat overmaken, dat steunpakket? Ja, ik hoop het. Amerika zit vreselijk met zichzelf in de knoop eigenlijk. En dat is wat de Oekraïners nu parten speelt. En Europa trouwens ook. Amerikanen hebben nog 60 Patriot-systemen. Ja, weet je, dus die zouden best wel wat kunnen missen. Wat dat betreft. Mogelijk komt dat ook los als ze eenmaal een akkoord hebben over het bedrag wat kan worden besteed. Wat overigens voor 80% in Amerika wordt besteed. En Amerikaanse wapenfabrikanten mee worden betaald. Ja, zijn eigen land. Dus ja, wat dat betreft is het ook een injectie in hun eigen economie. Dat is het beetje het lastige aan die zaak. Meneer Overbeek, hoopt u dat de steun komt of zegt u van nou misschien maar niet? Nou, ik laat het even in het midden. Ik kom even terug op een uitspraak die net gedaan werd. We weten niet welk plan B de verschillende partijen hebben. Dat weten wij tot op zekere hoogte wel. Omdat ze op eerdere momenten met elkaar onderhandeld hebben en daarbij duidelijk hebben laten zien wat voor hun de meest essentiële eisen zijn die ze op tafel leggen. En voor Oekraïne is dat toch... keiharde veiligheidsgaranties, liefst van de NAVO, op een of andere manier. En voor Rusland is dat wat dan heet strategische diepte. Geen NAVO-troepen op Oekraïns grondgebied. En zegt u maar dan, daar zit ruimte tussen. Dat is onderhandelbaar. Ja. En dat zou moeten gebeuren. En daar zou je ook je eventuele leveranties op moeten afstemmen. Dat kan niet, denk ik. Dat moet gewoon naast elkaar lopen. Precies. Ja. Maar in de publieke discussie wordt de tweede, dus die onderhandelingsroute, altijd verdonkere maand. Ja. Want dat roept op tot capitulatie. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Meneer Weininga, korte reactie. Ja, het is heel lastig natuurlijk. Kijk, de onderhandelingen die destijds zijn gevoerd, was vrij aan het begin van de oorlog, nog voor het Butsja. Bijna onderbreken. Dus heel kort mag u nog reageren op de opmerking van meneer Overbeek. Moeten we rekening houden met onderhandelen? Op dit moment niet. Ik denk dat op dit moment Oekraïne vooral geholpen moet worden, zeg maar, zich de Russen zoveel mogelijk van het lijf te houden. Zijn eigen bevolking te beschermen. En een situatie te creëren op de grond waarmee ze, zeg maar, positief uiteindelijk effect kunnen uitvoeren op wat voor onderhandelingen op termijn ook. Goed, Henk Overbeek, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen, en Peter Weininga, defensie-expert. Hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof, Willemijn Veenhoven spreekt met schrijfster Sanneke van Hassel, die een bundel verhalen uit coronatijd heeft geschreven. Vanavond Langs de Lijn en Omstreken met Laurens ten Dam. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio